hastanım, yun akarsıtan teri bahame. Abi hastanım, yun akarsıtan teri bahame mar mitenge hum. Abi hastanım, yun akarsıtan teri bahame. Oh God.